रिकॉर्डिंग शुरू करना भूल गया था। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओंकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज शैला बेन नहीं है, उनका गला खराब है, तो पारायण की जिम्मेवारी पर मेरे पर आई है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। भगवान यहाँ सभी को दे रहे हैं अर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी की तो महिमा कर ही रहे हैं। गत सत्र में हमने कंक्लूड करते समय कहा था कि अगले श्लोक से अगला सत्र लेंगे, लेकिन आज कार्तिक की पूर्णिमा है तो उसके परिपक्ष में कुछ बात करनी है और फिर बाद में इसी श्लोक के बारे में भी और कुछ बात करनी है। तो आज नया श्लोक नहीं लेंगे, उसी श्लोक के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। बट मैं शुरू करूं उससे पहले हमारे दो तीन सहाध्यायों की उनका सुझाव आया है कि जो यहाँ से हमारे मॉनिटर साहब भी आज नहीं है, उनका भी सुझाव आया था और भी स्वाध्यायियों का सुझाव आया है। यहाँ से जो मैं बोलता हूँ वो वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है तो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। तो आज मैंने अपने आप को थोड़ा रीओरियंट किया है, पोजीशन बदली है, तो नॉर्मली जो आवाज होती है इससे आपको आवाज में फर्क दिखता है क्या? हाँ है तो थम्स अप करिए, और नहीं है जो पहले था वैसा ही है तो फिर ठीक है। यानी पहले जैसी आवाज आती थी उससे आज की आवाज थोड़ी रिचर भरी हुई और वॉल्यूम भी आपको ठीक लगता है। यदि हाँ है तो मैं कुछ एक दो हमारे साथी को दिख रहा हूँ तो उनका थम्स अप मुझे दिख रहा है। यदि आपको लग रहा है कि ये आवाज थोड़ी ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा थोड़ी लाउड है और सुनने में थोड़ी कठिनाई कम होती है, हमेशा होती है इसकी कंपैरिजन में, तो जरा मुझे उसका इंडिकेशन करिए, धन्यवाद। या तो आपको चाहिए तो इसका एक डेमो भी मैं दे देता हूँ। पहले मेरी आवाज आती थी ऐसे आती थी और अभी जो आवाज आती है वो ऐसी आती है, तो आज वाली आवाज में फर्क लगता है तो थम्स अप करिए दोबारा, ठीक है। मैं आप लोगों के चेहरे के भाव को पढ़ लेता हूं, कि हाँ आज आपको थोड़ा ज्यादा संतोष है, ठीक है चलो अच्छी बात है। सो ये जो वाह वेरी क्लियर गुड थैंक यू। तो ये ये ये ये जो थोड़ा बदलाव किया है वो मुझे लगता है कि ज्यादा श्रेयस्कर है। आइए तो भी हम पहले बात करते हैं आज के जो तीज त्योहार जिसको हम कहते हैं कार्तिकी पूर्णिमा, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारे धर्म में पूर्णिमा का वैसा भी महत्व है और पूर्णिमा तो हर साल आती है, लेकिन आज की जो पूर्णिमा है वह कार्तिकी पूर्णिमा यानी इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। पहले तो जो कार्तिकी एकादशी के दिन भगवान के जो ब्याह की विधि शुरू हुई थी वो कहीं ऐसा भी पाया जाता है कि ये आज के दिन वो विवाह की विधि संपन्न हुई थी, लेकिन तुलसी विवाह वैसे तो कार्तिकी एकादशी के दिन ही हम मनाते हैं, जिसके बारे में हमने शुक्रवार के हमारे सत्र में चर्चा करी थी। आज कार्तिकी पूर्णिमा का एक दूसरा एक विशेष महत्व भी है और वो कुछ ऐसा है, इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। और ये त्रिपुरारी पूर्णिमा यानी कि आज के दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के भयानक असुर का संहार किया था और इसलिए शिवजी को भी त्रिपुरारी कहे गए हैं। और इसकी कुछ हमारे शास्त्रों में कहानी ऐसी है कि त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस कि जिसने कहर मचा के रखा था और तीनों लोकों पर उसने विजय प्राप्त किया था। और ये असुर लोग जैसे आपको मालूम है कि जब ये कहर मचाते हैं तो तीनों लोकों पर जब उनका साम्राज्य आ जाता है तो वो फिर अपना विवेक खो देते हैं और सभी जगह पर तबाही मचाते हैं। तो ऐसे ही त्रिपुरासुर भी तबाही मचा रहा था और देव वापस शिव जी के पास गए कि प्रभु इसका कुछ इलाज करो। तो शिव जी ने इस त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए, अभी इस त्रिपुरासुर का प्रॉब्लम क्या था कि उसको वरदान मिला था कि उसका जो शरीर है वो तीनों लोकों में व्याप्त था, पाताल पृथ्वी और स्वर्गलोक में, और उसकी मृत्यु तभी हो सकती है यदि कोई उसको एक ही बाण से तीनों लोकों में उसका जो शरीर है वो शरीर को एक ही बाण से उसको खत्म करे, यानी कि त्रणे लोक में व्याप्त जो शरीर छे त्रणे लोक ने विंधी ने एक ज बाण थी जो मारी सके ये त्रिपुरासुर ने मारी सके। तो अभी इसके लिए शिव जी ने एक रचना करी, एक क्या कहते हैं ट्रिक किया जो भी आप कहो। उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया और ब्रह्मा जी को सारथी बनाया, मेरु पर्वत को धनुष बनाया, सूर्य और चंद्र के पहियों को रथ के पहिए बनाए, भगवान विष्णु को स्वयं जहरीला बाण बनाया और ये सब करके ये त्रिपुरासुर ने ये त्रिपुरासुर को शिव जी ने परास्त किया और ये एक ही बाण से विष्णु का बाण से वो त्रिपुरासुर को उन्होंने मारा। ये इसका गुणगान शिव महिमन स्तोत्र में पुष्प दंत ने गाया है कुछ इस तरीके से। चूणीयंत शतद्रुतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणी शर इति दिदक्षुस्ते कोयम त्रिपुर तृण माडंबर विधे विधेय क्रीडंत्यो नखलु परतंत्रा प्रबुधियः। श्लोक में आपको डिस्प्ले करके बताता हूं। हमारे संस्कृत के वर्ग में शिवमहिमा स्तोत्र का पूरा अध्ययन हमने किया था, जैसे भगवद गीता काम करते हैं, प्रत्येक श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए इस तरीके से पूरे शिवमहिमा स्तोत्र का हमने अध्ययन किया था। और इसका अर्थ कुछ ऐसा है, इस श्लोक का दोबारा पठन करता हूं मैं। प्रथक्षोणीयंता शतद्रुतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणि शर इति दिदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृण माडंबर विधि देयै क्रीडन्त्यो नखलु परतंत्र प्रबुधियः। पुष्पदंत कहते हैं शिवजी से कि त्रिपुरासुर नाम के एक घास के तिनके को जलाने की इच्छा से, यानी शिवजी की जो शक्ति है, शिवजी का जो सामर्थ्य है, उसके सामने ये त्रिपुरासुर कितना भी बड़ा असुर और राक्षस होने दो, लेकिन वह घास के जैसा था। त्रिपुरासुर नाम के ऐसे घास के तिनके को जलाने के लिए भी आपने पृथ्वी को यानी कि भूमि को रथ बनाया, ब्रह्मा को सारथी बनाया, मेरु पर्वत को धनुष बनाया, सूर्य और चंद्र को रथ के पहिए बनाए, और विष्णु को जहरीला बाण बनाने की आडंबर रचने की इतनी बड़ी जरूरत आपको क्या पड़ी। लेकिन पुष्पदंत यहाँ शिवजी की महिमा कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी मर्जी के मालिक है, मेरी मर्जी। शिवजी को ऐसा लगा कि मुझे इस तरीके से त्रिपुरासुर को मारना है, तो उन्होंने त्रिपुरासुर का वध इस तरीके से किया। तो आज का जो दिन है कार्तिकी पूर्णिमा का, उस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, और इसलिए ये कार्तिकी पूर्णिमा जो है ये त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है, और आज के दिन गंगा स्नान का महत्व है। और आज शिव जी के दर्शन करेंगे और शिव जी की जो पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो कहते हैं कि 7 जन्म तक वो व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। तो याद रखिए, आज का दिन शिव जी का पूजन करिए, भक्ति भाव पूर्वक शिवमहिमा स्तोत्र का पठन करिए, और जब भी शाम को चंद्रोदय होता है उस समय जो कृतिकाएं आकाश में दिखाई देती हैं, जिनका नाम है शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसूया और क्षमा, इसका पूजन करने से शिवजी की प्रसन्नता होती है। लेकिन ये खगोल शास्त्र के बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है, तो इसमें हम चंचू बात नहीं करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन आज के दिन यदि आप गंगा स्नान कर सको तो पूरे वर्ष का गंगा स्नान का फल मिलता है, एज इफ कि आपने रोज गंगा स्नान किया हो, और जो फल मिले वो आज कार्तिकी पूर्णिमा के स्नान से मिलता है। गंगा स्नान तो यदि हम ना कर सके, घर में गंगा जल हो तो जरा छाटी लेजो। तो ये आज के दिन जब प्रलय हुआ था पृथ्वी का, तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों की रक्षा करी थी। तो आज का दिन जो है मत्स्य अवतार का प्रागट्य है। महाभारत में जब 18 दिन का युद्ध पूरा हुआ, महाभारत का विनाशकारी युद्ध, और अपने सारे सगे संबंधी सबको ध्वस्त हुआ देखकर युधिष्ठिर बहुत मन से ग्लानि हो गई, विचलित हो गए, तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन पांडवों ने गंगा स्नान किया और शुक्ल चतुर्दशी को यानी कल उन्होंने गंगा किनारे यज्ञ किया, और उस चतुर्दशी की रात को उन्होंने ये सब मृतात्मा जो थे उनके आत्माओं की शांति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद जो यज्ञ के बाद जो स्नान होता है वो स्नान उन्होंने इस कार्तिकी पूर्णिमा के दिन किया था, और इसलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह की हमने बात करी थी शुक्रवार को। आज ही के दिन भगवान ने तुलसी का भी स्वीकार किया था, और वैकुंठ धाम में आज ही तुलसी का प्रागट्य भी हुआ था, और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन तुलसी ने पृथ्वी पर प्रागट्य उसका हुआ था। गोलोक में रासमंडल आज रचाया जाता है जिसमें राधा उत्सव मनाया जाता है, और आज के दिन राधा जी की या तो राधा कृष्ण की युगल प्रतिमा का दर्शन और वंदन पूजन करेंगे तो हम जन्म जन्मांतर के बंधनों से मां राधा की कृपा से मुक्त हो सकते हैं। तो आज शिव जी का भी पूजन करना चाहिए, राधा कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए युगल स्वरूप की। और कहते हैं कि तुलसी के वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर, तुलसी का जो पौधा होता है उसके नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर यदि आप निष्काम भाव से कोई भी मन में मांगने की इच्छा नहीं, मात्र प्रभु का पूजन करने की इच्छा से यदि आप पूजन करेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे उसके गुणगान हैं, क्या दान करने से ही मिलता है, ये दान करने से ही मिलता है, ये सब हमको पाप पुण्य के लेखा जोखा नहीं करना है। सिख संप्रदाय में आज उनके जो गुरु हैं गुरु नानक साहब, उनका भी प्रागट्य मनाया जाता है। तो आज सिख संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो भी सुबह स्नान करके गुरुद्वार में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं, इसे गुरु पर्व भी कहते हैं। तो ये कार्तिकी पूर्णिमा का महात्म्य संक्षिप्त में। कमिंग बैक टू अवर सब्जेक्ट, 18वें श्लोक में जो हम बात कर रहे थे कि भगवान ने कहा कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मेवतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेव उत्तमां गतिम। तो भगवान कहते हैं कि सब जो हैं आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु ये सब मेरे ही भक्त हैं और भले ही ज्ञानियों को अहमियत दी जा रही है फिर भी हैं तो भगवान के भक्त ही। सो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भिन्न हुए तो भी वो भी श्रेष्ठ ही हैं ऐसा भगवान का यहाँ प्रतिपादन करना है, क्योंकि ये भी श्रद्धावान है, इनमें भी श्रद्धा है। इस जगत में परमेश्वर पर श्रद्धा नहीं रखने वाले जो नास्तिक लोग हैं, आसुरी संपत्ति का जो लोग आश्रय लेते हैं और बुरे कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे आसुरी और राक्षसी वृत्ति के जो लोग हैं उनसे तो ये, क्योंकि ये जो आसुरी वृत्ति वाले जो लोग हैं उनमें हमारे कई क्या बोलते हैं अलग अलग शास्त्र हैं, मीमांसक है, तार्किक है, न्यायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, ये सभी भी उनका अलग अलग मत होता है। ये सब भी पंडित होते हैं फिर भी वो परमेश्वर की सत्ता को मान्य नहीं करते हैं, ये लोग नास्तिक हैं, परमात्मा को स्वीकारते नहीं। ऐसे नास्तिक लोगों की कंपैरिजन में ऐसे बुद्धि के जो भोगवादी लोग जो हैं, आजकल के जमाने में ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं कि जो खा पी के मौज करो, ऋणम कृत्वा ऋणम प्रवेत, वैसे आजकल के जमाने में जो पैसे कमाओ और उड़ाओ और खा पी के मौज करो, भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों की तुलना में इनकी अपेक्षा जिज्ञासु अर्थार्थी आर्त वगैरह जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें परमात्मा के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। और ये जो सारा विश्व चलता है इस तरीके से सुचारू रूप से, इन्हें डिसिप्लिन मैनर, इसको नियंत्रण रखने वाली सर्वशक्ति जो परमात्मा की है, उस स्वरूप में भी परमात्मा को हम मानते हैं। और जब भी ये जो भक्तगण है वह इन सब को परमात्मा के अधीन समझते हैं, ये सूर्य रोज रेगुलरली उगता है, चंद्र अपने समय पर उगता है, तारे ग्रह नक्षत्र वगैरह अपने अपने जगह पर दिखाई देते हैं, नदियां बहती रहती हैं, पेड़ पौधे पनपते हैं, फूल खिलते हैं, ये सब जो प्रकृति में होता है यह सब ये परमात्मा की जो परमोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर है, इनकी वजह से होता है। और ये शक्ति परमेश्वर है और यही शक्ति मेरे जीवन को भी सुचारू रूप से चलाती है, ये श्रद्धा जिसमें है ये भक्त की श्रद्धा है, फिर वो कोई भी कैटेगरी में हो। और इस आस्था के कारण यह भक्त जो है वह अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो परिपूर्ण करने के लिए यदि आश्रय लेता है तो परमात्मा का ही लेता है। हम कोई गुंडे के आश्रय में नहीं जाते या तो किसी और की पनाह में नहीं जाते, कभी भी तकलीफ भी आ गई तो पहले ऐसे लोग हुआ करते थे पहले एक जमाने में, अभी तो काफी समय पहले की बात है, मे बी 15-20 साल पहले की बात है, कि वरदराजन करके एक माथा बारे मानस माटुंगा में हुआ करता था, तो ही यूज टू रन पैरेलल कोर्ट। कोई भी ये करना है तो वह लोगों को अपने यहां बुलाकर अपने हिसाब से न्याय करता था और लोग उसके पास जाते भी थे। तो इसकी तुलना में ये जो हमारे भक्तगण है वह परमेश्वर का आश्रय लेते हैं, इसलिए ये ज्यादा श्रेष्ठ है। और परमेश्वर भी इनकी पुकार सुनते हैं और धीरे धीरे उनका भी संकट का निवारण होता है और उनमें इस भक्ति जो है वो भक्ति, एक तो उनकी श्रद्धा जो है पहले वो भक्ति में रूपांतरित होती है, परमेश्वर के प्रति स्नेह प्रेम उभरता है, बढ़ता है। और परमात्मा के प्रति जैसे जैसे हमारे मन में भक्ति भाव का उदय होता रहता है, वैसे वैसे संसार के विषयों के उपभोग करने की हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं कम होती जाती है, अपने आप ही होता है, आसक्ति कम हो जाती है संसार में, अनजाने में वैराग्य वृत्ति निर्माण होती है। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, इट हैपेंस। और फिर धीरे धीरे एक परिस्थिति ऐसे आने लगती है कि परमात्मा के आगे संसार के सभी विषय तुच्छ लगने लगते हैं और कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हमारे पास कितना भी सामर्थ्य हो, कितना भी धन हो, जैसे कोरोना में ही है कि हमारे पास कितना भी धन हो, कितने भी हमारे सगे संबंधी हो, कॉन्टेक्ट हो, जो भी हो, लेकिन ये जब भुगतने की बारी आती है तब एहसास होने लगता है कि इस संसार में यदि सत्ता है तो परमेश्वर की ही है, तो यदि किसी की भी शरण लेनी है तो हम परमात्मा की शरण क्यों ना लें। तो परमात्मा की जो सत्ता है, परमात्मा का जो सामर्थ्य है, उसका एहसास की जो तीव्रता हमारे में है वो बढ़ती जाती है। और इसकी वजह से साधक जो है वो एज द टाइम प्रोग्रेसेस नम्र हो जाता है, विनयशील हो जाता है, एक अंदर से अनन्य भाव प्रकट होता है, अनन्य भाव, दूसरा अनन्य यानी अन्य कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, यह भाव अंदर से प्रकट होता है और इस अनन्य भाव से वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है, अहंकार उसका छूटता है, वो नीचे झुक जाता है, संपूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेता है। और ये शरणागति प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता राधा जी करती है, क्योंकि राधा जी स्वयं समर्पण की मूर्ति है, संपूर्ण समर्पण की मूर्ति राधा जी है। इसलिए आज खास राधा कृष्ण का भी हमें स्मरण और पूजन करना चाहिए। और ये जो वैराग्य संसार के प्रति धीरे धीरे हमारे में जिसका उदय होता है, उसकी वजह से परमेश्वर की प्राप्ति की, परमेश्वर के दर्शन की मन में व्याकुलता निर्माण होती है और हमारा हृदय जब भी द्रवित होता है तो नरसिंह मेहता ने जो भक्ति करी थी और जिस परमात्मा के अति प्रिय राग में वो अपने पद सुनाया करते थे, वह राग उन्होंने राम मांडलिक के यहाँ गिरवे रखा था और वो राग छुड़ाने के लिए स्वयं परमात्मा को जाना पड़ा था। उस राग केदार जो है वह भक्त के मन के भाव को व्यक्त करता है और शुक्रवार को वो रेसिपी किसी और की थी, उसी रेसिपी से बनाया हुआ व्यंजन मैंने यहाँ परोसा था, तो सोचा भी शुक्रवार को कुछ स्वीट डिश परोसित थी तो आज कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भी कुछ तो परोसना चाहिए, ऐसे एक मन में भाव उदय हुआ है। तो ये नरसिंह मेहता का राग केदार है, उस केदार की एक झलक आपको सुनाना चाहता हूं कि जब भी भक्त का हृदय द्रवित होता है तो क्या भाव उभरता है। तो थोड़ी केदार राग के पहले झलक। संगीत के जो प्रेमी हैं, अभ्यासु हैं, उनको शायद और भी पसंद आएगा। इस राग का कुछ चलन ऐसे चलता है, साम गा प मा प धा प सा रे सा मा प ध नि सा सा रे सा नि ध नि ध प मा प ध प सारे सा दर्शन तो घन श्याम नाथ मुरि अखिया प्यासी रे yoga bhi tera दर्शन दोगन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी है। हे प्रभु, मेरे अंतकरण में ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित कीजिए। मेरे अंतर चक्षु जो है वो आपके दर्शन के लिए युग युग से जन्म जन्मांतर के से आपके लिए व्याकुल हैं। हे प्रभु, आइए दर्शन दीजिए। अर्जुन ने भी कहा था, नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि, जो पहले अध्याय में कहा था कि प्रभु मुझे विजय राज्य कुछ भी इच्छा नहीं चाहिए, मुझे आंतरिक शांति सुख और समाधान चाहिए। लेकिन तभी अर्जुन की अवस्था कुछ अलग थी। ये आंतरिक अवस्था जब ये निर्माण होती है तो आर्त और अर्थार्थी भक्त जो है उसका रूपांतर जिज्ञासु में होता है, और यह जिज्ञासु भक्त परमेश्वर के निष्काम भाव से सेवा जब करता है तब वह परमेश्वर को समर्पित हो जाता है, और उसकी श्रद्धा जो है, भक्ति जो है, वो बढ़ती जाती है। शायद पहले मैंने आपसे कहा था एक बार कि हमारा जो सांसारिक प्रेम है, वही सांसारिक प्रेम को हमें भक्ति में रूपांतरित करना है। इस प्रेम को ही परमात्मा की भक्ति के रूप में हमें देखना है। इस सांसारिक प्रेम का जब अधोगमन होता है तभी वो वासना बनती है, और इसी प्रेम का सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वगमन होता है तभी भक्ति बनती है। और भगवान कहते हैं कि अर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ये सभी जो भक्त हैं वो कभी न कभी इस राह पर आते हैं। उसका मन सत्वगुण प्रधान हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसमें देवी संपत्तियों का उत्कर्ष होता है, और उसके फलस्वरूप उसको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, भूख जागृत होती है, और वो वेदांत वगैरह शास्त्रों का श्रवण करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसे अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्त बाकी के सब जो कामुक व्यक्ति है, नास्तिक लोग जो हैं, जो पहले आपको बताया, ऐसे लोगों की तुलना में ये भक्त श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं इन भक्तों को भी इतनी ही अहमियत देता हूं, हालांकि यूनानी भक्त उन सब में श्रेष्ठ जरूर है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में भी यही बात करी, दुर्लभम त्रयमेव वैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। ये तीन चीजें दैव के अनुग्रह से मिलती हैं, यानी तो हमारा प्रारब्ध और परमात्मा की कृपा जब होती है तब ये तीन चीजें मिलती हैं। तो तीन चीजें क्या है, शंकराचार्य जी कहते हैं, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। मनुष्य का देह मिलता है, मुमुक्षुता का भाव जागृत होता है और किसी सदगुरु की प्राप्ति होती है, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अनेक जन्मों की जो हमारी पुण्यशाली जो हमारी वृत्तियां जो संचित होती हैं, उसके कारण हमारे अंतरकरण में परमेश्वर की अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति का उदय होता है। और ये ज्ञानी भक्त है, वह मेरी आत्मा है, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है, परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो युक्तात्मा है, सही युक्तात्मा, माम एव उत्तमाम गति। और उसमें हमेशा उसके अंतःकरण में अखंड आकार ब्रह्म स्वरूप की वृत्ति निर्माण होती है और अहम ब्रह्मास्मि को धीरे धीरे वो महसूस करने लगता है। और फिर वो अंदर बाहर इस सृष्टि में या तो अपने मनस पटल में मात्र मुझे ही देखता है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, केनोपनिषद में कहा है। प्रत्येक वृत्ति जो होती है उसमें चैतन्य स्वरूप ही दिखता है। शंकराचार्य ने भी कहा दृग्दृश्य विवेक ग्रंथ में, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, जहां जहां मन जाता है वहां मन समाधि अवस्था में स्थिर हो जाता है, परमात्मा के सान्निध्य में ही रहता है। आत्मरति ही आत्म क्रीड़ा से आप मुंडक उपनिषद, सभी उपनिषद ने अपने अपने अलग अलग तरीके से बात करी है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति एवं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ऐसा व्यक्ति योग साधना में हो या तो भोग में हो, संसार में हो या तो विरक्त हो, लोगों के संपर्क में रहे या तो एकांत वास में रहे, उसका चित्त हमेशा ब्रह्म स्वरूप में लीन होकर रहता है और स्वयं आनंद स्वरूप बन जाता है। और ऐसा युक्तात्मा ज्ञानी पुरुष है, वह भगवान कहते हैं मेरी गति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और यह प्राप्त करने के बाद अन्य कुछ भी प्राप्त करने के लिए रहता नहीं है। ब्रह्मविद आपनोति परम आत्मविद शोकम तरते। इस तरीके से आत्मज्ञान का उदय होता है, परमात्मा का जो सही सही स्वरूप है उस स्वरूप का हमें अनुभव होने लगता है, अनुभूति होने लगती है और फिर वही अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तेर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। नारियल सूख जाता है ना, नारियल का अंदर का पानी जब इसको जब श्रीफल लेकर आता है ना बराबर, तो वैसे श्रीफल गीला रहता है, और जब भी उस श्रीफल को हम फोड़ते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। वो श्रीफल को आप रहने ही दीजिए बहुत समय तक अपने घर में, तो अंदर का पानी धीरे धीरे सूख जाता है, और जैसे जैसे वो पानी सूखने लगता है वैसे वैसे उसके अंदर की जो करोटी है ना, तो वाइट पोर्शन जो है ना उसका घर जो उसको बोलते हैं, वो उसका श्रीफल का जो शेल होता है उससे अलग हो जाता है, जिसको हम गड़गड़ी नारियल कहे, उसको फिर ऐसा कर तो उसमें गड़गड़ आवाज आती है। ये ज्ञानी भक्त है ना ये इस श्रीफल के जैसा है कि संसार के प्रति उसका जो रस है वो धीरे धीरे सूख जाता है, और क्योंकि संसार के प्रति उसका रस सूखता जाता है तो वह ये संसार रूपी जो शेल जो कवच है उस कवच से वो अंदर मुक्त हो जाता है। तो बाहर अपना जो साधारण जो नारियल है जो हम लेकर आते हैं पानी वाला नारियल बराबर पूजा में रखने के लिए, और ये गड़गड़ी नारियल, ये दोनों को आप बाजू बाजू में रखोगे तो पता नहीं चलेगा इसमें कौन सा पानी वाला ताजा नारियल है और कौन सा गड़गड़िया नारियल, दोनों दे लुक सिमिलर। इसी तरह संसारी व्यक्ति जो संसार के रस में डूबा हुआ रहता है वो ये ताजे नारियल की तरह है, और भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है ना वो ये गड़गड़िया नारियल की तरह है कि मन से वो संसार से अलग हो चुका है, इज टोटली डिस्कनेक्टेड। और ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान यहाँ सराहते हैं, उसकी बात करते हैं, और ऐसा भक्त जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए ये सगुण उपासना करने वाले आर्त जिज्ञास और अर्थार्थ भक्त जो है वह भी ये अपनी भक्ति करते करते करते करते कभी न कभी ज्ञान मार्ग पर आते ही हैं, और ये जैसे जैसे अंदर का जल सूखने लगता है संसार के प्रति उसका ये होने लगता है, वह एक करोटी की जैसा ये हो जाता है, और यह भक्त मुझे ही प्राप्त करता है अल्टीमेटली। और अनुत्तमम गतिम आस्थिता ज्ञान निष्ठा उसकी हो जाती है, और यहां एक बात हमें समझ लेनी है, जाते जाते छोटी सी बात कर लूं कि भक्ति जो है वह यह ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा ज्ञान प्राप्त जब होता है तभी भक्ति अंदर से खिलती है, बात वो भी सही है, एक्चुअली बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, लेकिन वो कहते हैं कि पहले यदि आप ईश्वर को जानोगे नहीं तो भक्ति किसकी करोगे। बात बिल्कुल सही है, फिर भी यदि हम इस तरीके से करोटी के वो सूखे हुए गड़गड़िया नारियल की तरह संसार से यदि विमुक्त हो गए और ये ज्ञान यदि हमें प्राप्त हो गया तो ये जो भक्ति है ना वह अपने आप उस ज्ञान में विलीन हो जाती है, और तब तक वो भक्ति कहलाती है और उसके बाद वो ज्ञान कहलाता है। इसलिए भगवान कहता है कि ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, और ये जो भक्ति है वो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन है, और फिर ये ज्ञान ही भक्ति बन जाता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि परम प्रेम स्वरूप, प्रेम यानी लव, प्रेम यानी प्रेम, सो परम प्रेम स्वरूपा भक्ति, एब्सोल्यूट लव, यानी जिसको हम प्रेम करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ लव, और जो प्रेम करता है प्रेमी, वो दोनों में से फर्क मिट जाता है। और ऐसा जब भी प्रेम जागृत होता है, परम प्रेम स्वरूप भक्ति जब भी आती है, तब ये भक्ति अनन्य हो जाती है, अनन्य, और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कही, जाके सिर मोर मुकुट मेरे वही गया था ना। और ये जो है वह भक्त और जिसकी भक्ति कर रहे हैं वह एकाकार हो जाता है और ये ज्ञान में विलीन हो जाता है। और यही सद्यो भक्ति या तो साध्य भक्ति है। और ये इस तरीके से परिपूर्ण भक्ति जिसकी है, वैसा ज्ञानी भक्त परमात्मा कहते हैं कि मुझे प्रिय है। तो हमें भक्त भी बनना है और इस तरीके का ज्ञानी भक्त बनना है। सो विद दिस नोट आज की बात को हम यहाँ विराम देते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा का वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।